Smanta chankavale so Andra kanchan tu tevata Satthammang nirañjasa Sunantu sangkamokkhadam Dhamma savanakalo ayam patanta Dhamma savanakalo ayam patanta Dhamma savanakalo ayam patanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Itipiso bhagava arahang Samma Sambuddho Vicca Charana Sampanno Sukato Lokavitu Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi Sattha Teva Manusanang Buddho Bhagavati Svakkhato Bhagavata Dhammo Santitiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachatang Vetitapo Vinyuhiti Supadipanno Bhagavato Savakasangho Ujupadipanno Bhagavato Savakasangho Nyaya padipanno bhagavato savakasangho Sameche padipanno bhagavato savakasangho Yadidang chattari purisa yugane Antha purisa pukala Esa bhagavato savakasangho Ahunayo pahunayo dakhanayo Anjali karaniyo anutrang punyakhetang lukasati Sampi sochang kawalesu Yang kate vacha brahmono Yang ame katang punyang Sampa sampante sathakang Sampe tang anumotitva Samangka sasane rata Pamantarahita ontu Arangka suvise sato Sasana sachalokasa Vunde bhavato sampada Sasanam pechalokanja Devarankanto sampada Santeng hontu sukhe sampe Parivare yantano Anika sumana hontu Sa sampe hinyantipi Yanja dva dasa vaso ni Chintayen susate vaka Chirasang chintayantapi Nevacha nin sumangkalang Changkavala sahaseso Dasa suye natantakang Kalang kola halang jatang Yawa brahmani vesana Yang lokanatho deseseng Sampapa pavinasanang Yang suntwa sampadungkehi Monjanta sangkhyanara Eva mati kuno petang Manggalan tampanamehe Bhu te va mano sa cha mangala ni a chân ta dùng a càng kham na năng so tha nam pro he mang kalamot tamang a se va na cha pa la năng pần đề ta năng cha se va na Bồ cha cha bồ cha nê giá năng E tam măng ca la mất tam măng Pa đề rùm pa tê sa va so cha Bồm pê cha ca ta bồ nhà ta A ta sa ma pa nê tê cha E tam măng ca la mất tam măng Pa hồ sanh chanh cha xem panh cha vì na yo cha so sen khe to so pa se ta cha ya va cha e tam mang ka la mut ta mang ma ta pe to pan than nang pon da da ra sa sang ka ho ana ko la cha kam man ta e tam mang ka la mut ta mang đà nan cha tham ma cha ri ya cha nhà ta ca nan cha sang ca hồ a na văn cha ni cam ma ni e tam mang ca la mut tam mang ang ra te ve ra te pa pa ma cha pa na cha sa nhà mô a pa ma to cha tham me su e tam mang ca la mut tam mang ca ra vô cha ni va to cha san tôn thay cha cô ta nhô ta ca lê na tham ma sa văn năng e tam mang ca la mut tam mang khan ti cha so va cha sa ta sa ma na nan cha ta sa năng ca lê na tham ma sa cách cha e tam mang ca lo mất tam mang tập bộ cha pram ma cha ri yan chơ a ri a san cha na đa sa năng nem pa na san che ke ri ya e tam mang ca lo mất tam mang phồn tha sa lo ca tham me hi chật tàng gia sa na cam pa ti a su căng vi ri chàng khế măng e tam măng ca la mất tam măng e ta ti sa ni căn tva ni sam pan tham ma pa ra chi ta sam pan ta son thiên khanh chan ti tan te sang măng ca la mất tam măng ti ê tê na san cha văn chê na so thi tê hòn đồ sam ba đa ê tê na san cha văn chê na sam ba tung khô vi na sa tung ê tê na san cha văn chê na ho tu tê cha ya mang ca lăng ya ni tha phu ta Nê sa ma ka ta nê pho ma Nê va ya nê va an ta lịch khe Sa pê va phô ta So ma na pha văn tu va thô Pê sang canh cha so non tu pha se tăng Ta sa ma hi nê răng khe tha am pa mắt ta Yang kinh dê vít tăng Y tha vá hô răng vá sang kê Su vá yang ra ta năng pa nê tăng Na nô sa măng át Thì ta thá ka tê năng y tâm Bị bụt thê ra ta năng pa nê tăng Ê tê na sạch chê na sâu văn tiêu hôn tù Kayan virakan amatang panetang yatat jaka sangya muni samahito na te na thamme na samanti kinchi mitam pi thamme ratanang panetang e te na sacche na sovanti untu yam punta sitho parivanna yesu ching sama timanandare kanyamahu samathinate na samona vichyateng itam pithamme ratanang panaitang e te na sacche na sovanti untu ye pung kalat tha satang pasat tha chata re ta ni yoga ni hon ti te tang khe nay ya sokata sa sa vaka e te sutinna ni maham pala ni etam pe sankhe ratanang panaitam ete na sacche na sovanti untu ye sumpayutta manasa dalahe nang nikam minoko tamasa sanam mehe te pante patta amatang vikayaha latha mutha nem po theng pun jamana etam pe sankhe ratanang panaitang ete na sacche na sovanti untu yathin thakhai lo patha veng se to se ya cha tup pi va te pi a sam pa kam pi yo ta thu pa mang thap pu re sang va da mi yo a ri a sa chin cha ni a ve cha pa sa te e dam pi sang khe ra ta nang pa nay tang e te na sạch chê na sô văn tì hôn tù ye a rây a sạch cha ni vi phá vi chân tiên chăm phi ra bánh nhê na sô tê sê ta ni kinh cha bê tê hôn tê vô sắp pa mắt ta na tê pa văn át tha ma ma đi dân tiên ê tâm bê sang khê ra ta nắng pa nê tăng ê tê na sạch chê na sô văn tê hôn tù sa ha va sa da sa na sam pa da ya tê ya sô thâm ma chai ta pa văn tê sang ca ya tích thi vi chê kênh chê tanh chán si lâm bề tăng qua bề tăng thì kính thi cha tô hà pa ye hi cha vếm bơ mút tô cha cha bề tha na ni a pháp bô ca tung hi tâm bề sang khê ra ta nắng pa nay tăng e tê na sạch chê na sơ văn tì hôn tù kinh cha pi so cam mang ca ro te pa pa cang ca ye na wa cha yu ta che ta sa wa pham po so ta sa pa đến cha ta yang a pham pa ta tin tha pa da sa vut ta e tam pi sang khe ra ta nang pa ne tang e te na sạch chê na sô văn tì hôn tù và nam ba cung pe ya tha phu se tăng kế kim ha nam a se pa ta ma smeng kim ma he ta thu pa mang tham ma va rang a de si yeng ni pa na ka meng pa ra mang hi ta ya hi tam bi put the ra ta nang pa nay tang e te na sạch chê na sâu văn tì hôn tù và rô và ra nhô và ra tô và ra hà rô và đất tò rô thăm ma và răng a đê sư yên ê tâm bê bụt thê ra ta nắng pa nê tăng ê tê na sạch chê na sâu văn tì hôn tù khi năng bồ ra năng na vang nan ti sam pha vang vi ran te chat ta ya ta ke pha va smin te khe na pi cha a ve rol li chan ta ne pan te thi ra ya tha yam pa ti pu i dam be sang khe ra ta nang pa nei tang e te na sạch chê na sâu văn tiểu hôn tù ya ni tha phu ta ni sa ma ka ta ni phu ma ni va ya ni va an ta lịch khê ta tha ka tăng tê va ma nô sa po chê tăng put thăng na ma sa ma sâu văn tiểu hôn tù ya ni tha phu ta ni sa ma ka ta ni phu ma ni va ya ni va an ta lik khe ta tha ka tang te va ma no sa po che tang tham mang na ma sa ma so van ti hun tu ya ne tha phu ta ne sa ma ka ta ne phu ma ne va ya ne va an ta lik khe ta tha ka tang te va ma no sa po che tang sang khang na ma sa ma so van ti hun tu ê tê na san cha van chê na so thi tê hòn tu sam pa da ê tê na san cha van chê na sam pa tung khô vi na sa tung ê tê na san cha van chê na sam pa pa yo vi na sa tung ê tê na san cha van chê na ho to te cha ya mang ka lang ya sa nu pa va to yang kha ne va ta sen de peng sa nang ya me che va nu yon chan to ran ten di va ma tan ti to song khang so pa te son to cha pa pang kinh che na pa sa te ê va ma ti kun no pe tang paran tan tam pa nam ma he karanai amanta kosale na yan tang san tang pa tang api sa me che sang ko u chu cha so chu cha so va cho cha sa mo to anate ma ni san to sa ko cha so pa ro cha am pa kin cho cha sa lo ko vun te san tan ti yo cha ni pa ko cha am pa kam pho ko le so ananukit tho na cha kun thang sama cha re kin che ye na vinyu pare upavate yung sukhi no va khe mi no hon tu sampe santa bhavantu sukhi tanta ye ke che pa na pho tan thi tassa va thavara va anavase sa đi kha va ye mahanta va manje ma rasaka anukatulla tin tha va ye va tin tha ye chature vasante aviture bhuta va sampave seva sampe santa bhavantu sukhitanta na paro parang ne kom pe tha na te manye tha kan te che nang kinh chi pya ro sa na pa de ka sa nya na nya ma nya sa tung ka minh chay ya ma ta ya tha ne yang pot tang ayusa e ka pon ta manurak khe เอวัมเปสัมปะพูเตโสมานะสังภาวะเยปะริมานังเมนตัญจะสัมปะโลกัสเมงมานะสังภาวะเยปะริมานังอุทังอะโทจะติริยัญจะอะสัมปะทังอเวรังอะสัพพันทังตถังจรังนิสินโนวาสยานโนวายาวตัสสวิกตมิตตุเอตัมปิสัมปะพูเตโสมานสังภาวิเยปริมาณังเมนตัญจะสัมปะโลกัสเมงมานะสังภาวะเยปะริมาณังอุทธังอะโทกะติริยัญจาอะสัมปาทังอเวรังอะสัพพันทังตถังจรังนิสินโนวาสยานโนวายาวตัสสวิกตมิตตุเอตังสะตังอติทัยยะปรามะเมตังวิหารังอิตมาหูตันเถญจานุปกัมมะเสลวาทาสะเนนสัมปันโนกาเมสุวินัยยะเกทังนิจาตุกัปปะสัยยังปะเนเรเตติเอเตนะสัญจะวัญเจนะสัทธิเตหันตุสัมปดาเอเตนะสัญจะวัญเจนะสัมปโรโควินัสตุเอเตนะสัญจะวัญเจนะหตุเตใจยมังคลัง